zeszyty lub wybrane artykuły papiernicze School & Office lub Pepco Colors, a trzeci dostaniesz gratis. O szczegóły i regulamin promocji pytaj w sklepach. Pepco, szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo w sprawie katastrofy F-16. Prokuratorzy przesłuchali pierwszych świadków. Strażacy opanowali pożar w Sułoszynie na Lubelszczyźnie. Spaliło się kilkanaście hektarów lasów i pól. Brak spotkania Putin-Zełenski będzie oznaczał, że Putin ograł Trumpa, mówi prezydent Francji. Prokuratura przesłuchała pierwszych świadków i zabezpieczyła kluczowe dowody w sprawie katastrofy samolotu F-16 w Radomiu. Od wczoraj na terenie lotniska oraz bazy wojskowej w Poznaniu-Krzesinach, gdzie stacjonują myśliwce, pracuje zespół 15 prokuratorów. Swoje działania prowadzi także Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Śledczy biorą pod uwagę trzy główne wątki. To usterka techniczna samolotu, błąd pilota i niepoprawne działanie obsługi naziemnej. Śledztwo wszczęte jest w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym, mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Na tym etapie nie mamy takich informacji, by doszło do jakiegoś działania osób trzecich celowo ukierunkowanego na spowodowanie tej katastrofy. Fragmenty samolotu rozbiły się na ponad kilometrze pasa startowego. W sumie eksperci działają na obszarze 20 hektarów lotniska. Miejsce katastrofy podzielone zostało na 5 osobnych sektorów. Zabezpieczona została już czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu, który będzie badany przez polskich i zagranicznych biegłych. Śledczy zabezpieczyli także dokumenty dotyczące samolotu stacjonującego w bazie wojskowej w Poznaniu-Krzesinach, a także próbki paliwa, którym był zatankowany F-16. Ciało pilota zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Radom, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Strażacy dogaszają pożar w Sułoszynie na Lubelszczyźnie. Sytuacja została opanowana, mówi rzecznik lubelskiej straży Tomasz Stachyra. Tak naprawdę rozpoczął się od pożaru pustostanu, który był w pobliżu drogi i przeniósł się młodnikiem i takimi samosiewami drzew na teren właśnie śródleśny. Ogień pojawił się po południu. Na miejsce skierowano 26 samochodów gaśniczych, dwie cysterny oraz grupę dronową. W niedzielę minie 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej. Po miesiącu strajku stoczniowcy i strona rządowa złożyli podpisy pod dokumentem, który dał początek demokratycznym zmianom w Polsce, choć kilkanaście miesięcy później, w grudniu 1981 roku, zostały one brutalnie zatrzymane wprowadzeniem stanu wojennego. W naszym studiu gościła dziennikarka Janina Jankowska. Wtedy, w sierpniu 1980 roku, z magnetofonem i mikrofonem Polskiego Radia towarzyszyła strajkującym w Stoczni Gdańskiej. Szkoda, że te wspaniałe momenty naszej historii nie zostały wykorzystane, mówiła Janina Jankowska w Trójce. Za mało i nie do końca my potrafiliśmy z tego wielkiego wydarzenia, tego okresu, kiedy my jako społeczeństwo byliśmy zwycięzcami i byliśmy wtedy tak niesłychanie zintegrowani, że mnie strasznie żal, że takie momenty, jakie nie zostają zarejestrowane w filmie, w teatrze, nie przeniosły się do świadomości społecznej i nie budują poczucia dumy i poczucia wartości nas jako społeczeństwa. W niedzielę o 16 na naszej antenie wyemitujemy reportaż Janiny Jankowskiej Polski Sierpień. To unikatowy zapis tamtych wydarzeń. Bliżej podejść do ich głównych bohaterów się już nie dało. Prezydent Francji uważa, że Władimir Putin próbuje ograć Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy. Emmanuel Macron mówił o tym podczas wspólnego posiedzenia rządów Francji i Niemiec, poświęconego m.in. wsparciu dla Kijowa. Francuski prezydent zwrócił uwagę na brak postępów w sprawie zapowiadanego spotkania liderów Rosji i Ukrainy. Podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem Emmanuel Macron powiedział, że nie wierzy w dobre intencje Władimira Putina dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Jego zdaniem rosyjski przywódca nie zamierza spotkać się z Wołodymirem Zełańskim, mimo że zobowiązał się do tego wobec amerykańskiego prezydenta. Jeśli nie zostanie to zrealizowane do poniedziałku, czyli terminu wyznaczonego przez prezydenta Trumpa, po raz kolejny będzie to oznaczało, że prezydent Putin ograł prezydenta Trumpa, stwierdził Emmanuel Macron. Dodał, że potrzebna jest reakcja Zachodu. Będziemy domagać się nałożenia sankcji pierwotnych i wtórnych, które zmuszą Rosję do powrotu do stołu negocjacyjnego. Z kolei Friedrich Merz ocenił, że wojna na Ukrainie może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Liderzy Francji i Niemiec poinformowali, że odbędą w ten weekend rozmowę telefoniczną z amerykańskim prezydentem. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do tego, żeby byli bardziej aktywni i po prostu dodali animusu naszemu prowadzącemu w zastępstwie dzisiaj listę, że bardzo za niego trzymamy kciuki i chcę zachęcić wszystkich słuchaczy do po prostu swoich świadectw, że tej listy słuchają. No bo jeżeli nie będziemy dzwonić do naszej trójeczki, no to nie dostaniecie wiatru w żagle. O właśnie, a zależy nam na tym, żeby ten wiatr w żagle był. 22,7 trójek, Marek Pawłukiewicz przy telefonach, facebook.com/trójka, tam nasza lista obecności. Powroty z wakacji, potwory z wakacji, wybierz swoje. Mela Koteluk i Himalaje dziś na 29. Mela wspina się bardzo wysoko, a my razem z nią Himalaje i Mela Koteluk na 29. Chciałbym powiedzieć, że jako żeglarz chcę ten wiatr w żagle i udzielam wsparcia dla dzisiejszego prowadzącego. Cała naprzód. Cała naprzód. Dziękuję bardzo. 22,7 trójek, Marek Pawłukiewicz przy telefonach. Jeśli trzeba wykrzyczeć wszystko, to właśnie teraz. Everybody Scream, nowość od Florence na 28. Look at me run myself ragged, blood on the stairs. protect me from evil, the magic and the misery, madness and the mystery. Oh, what has it done to me? Everybody scream. Tak jak Krzysiek Sagan obiecał, tak też zrobił. Nowość w całości, głos nie do podrobienia, emocje nie do przebicia. Florence and the Machine dziś na 28. Głosujemy oczywiście wchodząc na stronę www.polskieradio.pl/trójka. Muse na 27. Rozprzątuje swoje emocje. Unraveling dziś 4 oczka w dół na 27. Wiekowe, pamiętam moją szkołę i chodziłem do, oczywiście 1 września do szkoły, ale to była najlepsza szkoła w Polsce. Ze wielu względów. Po pierwsze nazywała się Technikum Nukleoniczne i to była szkoła przy Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. Dlaczego? Bo ona była wspaniała. Dlatego, że nauczyciele byli bardzo pogodni, bardzo otwarci. Dlatego, że mieliśmy szkolny klub sportowy Jąderko. W końcu dlatego, że byli wspaniali nauczyciele, którzy byli bardzo wymagający, ale przez to byli bardzo szanowani. Witaj szkoło, 22,7 trójek, Marek Pawłkiewicz dzielnie odbiera telefony. Szkolne potwory, powroty chciałbym powiedzieć, powroty z wakacji. Potwornie będzie wstawać o świcie, kiedy jest jeszcze ciemno, ale na razie cieszmy się ostatnimi dniami sierpnia. Pani Iza przesyła też adekwatne liściaste pozdrowienia ze Śląska, a pan Bruce wskakuje na miejsce 26. We inhabited each other like it was some kind of disease. I thought that I was flying, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blended together.

samotność chyba nigdy wcześniej nie miała tak pięknego soundtracku. Kasia Linz, Zasypiasz sama i to jest nowość. Kasia od razu wskakuje na miejsce 24. A po 22 Kasia Linz będzie gościem Piotra Meca w Liście osobistej. Halo, dzień dobry. My razem z przyjaciółką Hanią słuchamy dzisiaj Listy Przebojów. Pozdrawiamy serdecznie prowadzących, nasze przyjaciółki Kasię, Marię oraz Zofię i czekamy na Kaśkę Sochacką. Czekamy na szkołę, teraz klasa maturalna, także z wielką niecierpliwością. Myślimy, że będzie dobrze, jesteśmy po prostu dobrej nadziei. Nie, no na pewno będzie dobrze, trzymamy mocno kciuki. Są pewne plusy jesieni, komary nas żegnają, komary i Kaśka Sochacka. To wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. A ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Słucham Listy Przebojów trochę w kratkę, póki jest zasięg. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję, trójkę oraz słuchaczy. Urlop trzydniowy, północno-wschodnia część Polski. Jest po prostu pięknie. Pozdrawiam jeszcze raz. Dzięki za audycję. Północno-wschodnia, czy to jest Podlasie? Proszę dać znać. 22,7 trójek, Marek Pawłukiewicz przy telefonach, facebook.com/trójka. No to już niedługo pożegnanie z komarami, a Kaśka Sochacka mimo lekkiego spadku na liście ciągle jest i bardzo mnie to cieszy. Komary na 23, a Aleksander Szalonek płynie. To nasza nowość w zestawieniu. Zamykam oczy, podaję się. znowu nawet do mnie 66. Serdeczności z Nadnarwi od stałej ekipy. Jutro kończymy lato przy pięknym ognisku i mam nadzieję, że też będziemy się bawili przy rytmach trójki, co zresztą czynimy już tego wieczoru, słuchając listy przebojów. Serdecznie Was pozdrawiam, wędkarze i wędkarki z Doliny Dolnej Narwi w powiecie pułtuskim. Trzymajcie się ciepło, czuwaj! Czuwaj, ale się pan wstrzelił. Aleksander Szalonek i Płyń na 22. Trochę brzmi jak udźwiękowienie rejsu po spokojnej wodzie przy zachodzie słońca, prawda? Pozdrawiamy tych, którzy kochają łączyć rejs z zachodami. Pozdrawiamy też Aleksandra Szalonka. Daria Zawiałow, dwa oczka w dół na 21. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały. Na telefonie niedostępny masz abonent, wiem. Masz teraz dobrze się. Kto pogłaśnie mnie po głowie? Kto mi powie, że wybrałam źle? Czy słyszysz mnie? Czekam na choinkę. Z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała. Napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Co mam zrobić z wycinkami? Wierzył, ty wierzyłaś, zawsze wiem. Aria pisze balladę, a my czujemy się jak jej adresaci. To nie tylko o niej, to też trochę o nas. Daria Zawiałow, a na 20 pan Bruce. Ciekawy jestem, jak dźwięki Bruce'a rozbrzmiewają, jak brzmią, przemieszczając się z punktu A do punktu B samochodem. Pozdrawiamy pana Amadeusza i panią Agatę. A to była niedzielna miłość pana Bruce'a, Sunday Love i Bruce Springsteen z 16 na 20. Robert Plant ląduje dziś na 19. nie zostaje pominięty. Plant śpiewa do wszystkich bez wyjątku. Everybody's Song, 5 oczek w dół na 19. Kasia za to dzisiaj wspina się 3 oczka w górę. I dobrze znana dźwiękowa trucizna, na 18. Pora liściasta zbliża się wielkimi krokami, a potem już tylko zima, wiosna, znów lato. I takie są odwieczne prawa natury. Ponieważ muzyka łączy pokolenia i tym bardziej Lista Przebojów, dlatego chciałam pozdrowić mojego wnuka, który na pewno też słucha listy. I chcę powiedzieć, że słuchając tej samej muzyki co on, to się czuję młoda i zapominam, że mam tam ileś tam tych wiosenek już. Dziękuję. I słusznie, ale proszę nie zapominać, że młodość rządzi się też swoimi prawami. O nie, zaczyna się szkoła. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już pakują plecaki, piórniki. Co się jeszcze pakuje, Krzysiek? Nie wiem. Bielizna dziś na 17. Wśród gawiedzi gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno. Znów zaczyna trans, rozum nie ma szans.